U razredu našem velika si fora, curama se sviđaš, priznati se mora. Ali ćeš od mene dobiti po nosu, povučeš li me samo još jednom za kosu. Danima me već ne ostavljaš na miru, bolje idi kući i pročita lektiru. Sad još uvijek ne znaš da cure se ne gnjavi, specijalno one sa buram u glavi. Buram u glavi, nisam ja sasvim obična cura, mislima mojim puše senjska bura. Čuvaj me se dobro, moglo bi bit frke, i Šenoa ti kaže, čuvaj se senjske ruke. Nisam ja sasvim obična cura, mislima mojim puše senjska bura. Čuvaj me se dobro, moglo bi bit frke, i Šenoa ti kaže, čuvaj se senjske ruke. Danima me već ne ostavljaš na miru, bolje idi kući i pročitaj lektiru. Sad još uvijek ne znaš da cure se ne gnjavi, specijalno one sa burom u glavi. Burom u glavi, nisam ja sasvim obična cura, mislima mojim puše senjska bura. Čuvaj me se dobro, moglo bi bit frke, i Šenoa ti kaže, čuvaj se senjske ruke. Nisam ja sasvim obična cura, mislima mojim puše senjska bura. Čuvaj me se dobro, moglo bi bit frke, i Šenoa ti kaže, čuvaj se senjske ruke. Nisi ti sasvim obična cura, cura, mislima tvojim puše senjska bura. Bura, čuvaj je se dobro, moglo bi bit frke, frke, i Šenoa ti kaže, čuvaj se senjske ruke. Nisam ja sasvim obična cura, mislima mojim puše senjska bura. Čuvaj me se dobro,